برخی عقیده دارند که نوا و راستنگاه به سبب پیچیدگی و دشواری جزو آخرین درس های استاد بوده و مثل بعضی از فنون کشتی باستانی استاد از آموختن آن به شاگردان خودداری می کرده تا اگر شاگردی دچار عجب و غرور شد و در پی برتری جویی و مقابله با استاد برآمد وسیله تنبیه و گوشمالی شاگرد ناسپاس باشد. کلی ادغامی است از تمام دستگاه‌های موسیقی ایران و به همین سبب به نوازندگان و آهنگسازان امکان می‌دهد که از مایه‌ها و تنالیته‌های متنوع استفاده کنند. اجرای نادر راستنگاه در دوران اخیر آشنایی مردم را با این دستگاه کم کرده و انتخاب آن در برنامه جشن هنر شیراز برای تجدید این آشنایی بوده است. این برنامه از سه قسمت کلی تشکیل شده است. قسمت اول شامل درآمد اول، درآمد راست، پروانه و نغمه است. این چهار گوشه ماهیه یا تونالیته راست پنجگاه را نشان می دهد. قسمت دوم شامل بیات عجم، قرچه، رضوی، فرود و روح‌افزا است. این پنج گوشه شنونده را به شور می برد و باز می گرداند. قسمت سوم شامل گوشه های محیر، چکاوک، تر، لیلی مجنون، بوستلیک و نیریز صغیر و کبیر است. این شش گوشه شنونده را به همایون میبرد و باز میگرداند. برنامه‌ای که امروز میشنوید شهریور گذشته در حافظه اجرا و ضبط شده و شنوندگان ما توجه دارند که اجرای زنده موسیقی در فضای آزاد اغلب با عوارضی مثل به هم خوردن کوکساز و صدای باد و پرندگان و جا به جا شدن حضار همراه است و طبعاً پاکی و یک دستی ضبط در استودیو را ندارد. با این همه استقبال پرشور مردم که در پایان برنامه با کف زدن‌های ممتد رضایت و قدردانی از هنرمندان خود را ابراز کرده اند نشانه توفیق این برنامه دشوار است. حالا به هنرنمایی محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی همراه ضربه ناصر فرهنگ فرگوش کنید. Thank you. Da da da. به حکمت به تجلیه جلوی کرد روخش دید من عشق نداشت جلوی کرد روخش دید من عشق نداشت این آتش بر آدم زد Hey, don't go. دیگران پرنگ قسمت همه بر عشق زدن دیگران پرنگ قسمت همه بر عشق زدن دل غم دیده ما هم با هم در یا